بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں انا انزلناه قرانا عربيا ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر کس کو نازل کیا ہے وہ جو ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے لعلكم تعقلون تاکہ اے عربو اے عرب کے رہنے والوں اے امیین کہ جن کی طرف اولین بعثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو نانو نقص علیک احسن القصص اے نبی ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں احسن القصص قصص جو ہے یہاں پر یہ مصدر ہے بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بما اوحینا الیک ھذا القرآن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے غافل تھے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس قال یوسف لابی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی ان سے 10 بیٹے تھے بڑے تھے جوان تھے پھر چھوٹی بیوی تھی ان سے یہ 2 بیٹے تھے یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے 12 بیٹے تھے ان کے یہ اس قال یوسف لابی ہے یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا ابت ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا میں نے دیکھا ہے 11 ستارے والشمس والقمر اور سورج اور چاند رأیتهم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس سے کہ تمہیں کوئی غضب پہنچ جائے گا ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا چن لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح اللہ چن لے گا برگزیدہ کرے گا تجھے وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تمہیں سکھائے گا تعبیر الاحادیث اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے نگاہ دور تک چلی جائے وہ بھی اور یہ کہ اس کو تعویل الاحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوب اور تمام آلِ يَعْقُوب پر كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آبا و اجداد پر من قبل پہلے ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق پر یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پر دادا اپنا نام انہوں نے نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرا ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی حقائق واضح ہو جائیں گے اس قالوا لیوسف اخوہ احب الى ابینا منا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الى ابینا منا یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں طاقتور بڑے تھے جوان تھے 10 تھے اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے. تو ہم ہیں 10 جوان اور یہ دو چھوٹے, محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین, یقین ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے, معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے. اقتلوا یوسف, قتل کر دو اس یوسف کو, اب اطرحوہ ارضا, یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو, اسے دلا وطن کر دو. یخلو لکم وجہ ابیکم, تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں, عنایات ہیں, تمہاری طرف ہو جائے. اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف, تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا, یہ کانٹا نکل جائے گا, تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی, وہ ہمارے حصے میں آئیں گی. وتکونوا من بعد قوم صالحین, یہ کڑوا گھوٹ تو کر گزرو, پھر بعد میں نیک بن جانا. یعنی دل میں ملامت بھی ہے, ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو, کیا سوچ رہے ہو, ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو. لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے, جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے, فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ, قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا, تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہم, لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے, توبہ کر لیں گے, پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے, پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس جرم کی. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف, کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو, یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے, اور یہی سے لفظ یہودی بنا ہے. سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا, اور یہ شریف النفس تھے ان میں. انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو. والقوا فی غیابت الجب, ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی, کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے, باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے, وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے, اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے. تو ان تاکچوں میں سے غیابت الجب, ان میں سے کسی میں اس کو ڈال رہا ہو, تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا, اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا, یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا, وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا, تو ہماری جان چھوٹے گی, تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے. والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة, لے جائے گا اس کو کوئی, اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ. ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنے ہی والے ہو, یعنی اگر تم تل گئے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی, اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو, قتل تو نہ کرو, اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے تاکچے کے اندر رکھا. قالوا يا ابانا ما لك لا تمنا على يوسف وانا له لناصحون, اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے, ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے, اسے کیا مسئلہ ہے. وانا له لناصحون, ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا, کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجئے, ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں, تو غدن بھیج دیجیے, یرتا یلعب, وہ بھی چرے چگے گا, کھائے پیے گا, درختوں کے اوپر چڑھے گا, کھیلے گا, کودے گا, اور کوئی پھل ول کھائے گا. یرتا جیسے چرنا چمنا, وہ یلعب اور کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال انی لیحزننی, حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے, تشویش ہے. ان تذهبوا به, کہ تم اسے لے جاؤ. وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَ الذِّئْبُ, اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور تم اس سے غافل ہو, کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ, منہمک ہو جاؤ, وہ کہیں اکیلا رہ جائے, کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے. قَالُوا لَئِنَّكَ لَأُذِيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ, ابا جان کیا بات کر رہے ہیں, اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں, ہم 10 آدمی ہیں, ہماری پوری ٹیم ہے, جماعت ہے, تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے, بڑے ستارے والے لوگ ہوئے. فلما ذهبوا به واجمعوا, اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے. اجمعوا کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے, علا ان یجعلوه فی غیابت الجب, انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی, اپنا پوری رائے ایک کر کے, ایک آ کر کے, اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر رکھنے چلے. واوحینا الیہ, ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ, اب اس کو ہم الہام کہیں گے, ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے, ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے, تم نے میرے ساتھ کیا تھا. اب اس میں جو بلاغت ہے اس کی کیا معنی ہے, تم ہلاک نہیں ہوگے, تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا, تمہاری ہم حفاظت کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ گے. تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے. فجاؤوا اباه مشاء يبكون. شام کو وہ آگئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس حضرت یعقوب کے پاس. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق. انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگا رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا. وتركنا يوسف عند متاعنا. اور ہمارا جو سامان وامان تھا کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دوڑنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا. فاكله الذئب تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں. ولو كنا صادقين خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات لیکن ہم کیا کریں ہوا یہ. وجاؤوا على قميصه بدم كذب اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے جیوں نے تمہارے انفس تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے. تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے. فصبر جمیل. یہ ظاہر بات ہے کہ اب 10 بیٹے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں بوڑھے ہیں. فصبر جمیل میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے. واللہ المستعان على ما تصفون اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر تو ظاہر بات ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں. وجاءت سيارت. اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا. جاءت سيارت فارسلوا واردہ. انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت بھی کہتے ہیں وارد تو جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے پانی کہاں ہے کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا. فارسلوا واردہ اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فاضلا دلوا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا. قال يا بشرى. اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آ گئے. یا بشرى هذا غلام. انہوں نے وہیں سے شور بچایا آواز دی کہ بشارت ہو یہ تو ہمیں غلام مل گیا لڑکا مل گیا. واسروه بضاعة اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے. چھپا لیا. والله عليم بما يعملون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں. وشراؤه بثمن بخس دراهم معدوده اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ لیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر. دراهم معدوده گنتی کی چونیاں درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا تو دراهم معدوده جو ہے چند چونیوں کے عوض فروخت کر دیا. وکانوا فیه من الزاهدین اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدا ہو تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ میں نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا. دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو. وقال الذي اشتراه من مصر اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا یعنی کوئی بہت بڑا افسر بادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر. وقال الذي اشتراه من مصر اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں لمراته ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو عسى ان ينفعنا ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے. اور نتخذه ولدا معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. وكذلك مكننا ليوسف في الارض اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی. اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے مصر کی مملکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں بادشاہت ہے اس کا پورا جو ہے اس کا بادپاشی کا نظام ہے اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں کسی بہت بڑے افسر بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا بہت بڑا افسر تھا تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے گفتگویں ہوتی ہوں گی امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی. اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں وہ باتیں ساری سن رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں گفتگویں ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا اس سے استنتاج کرنا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی. واللہ غالب على امره. اللہ تعالی تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ولما بلغ اشده اعطيناه حكما وعلما، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے. اس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی، علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کے کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان پر فرشتہ ہو گئی. فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. یہاں تک کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے. وَقَالَتْ حَيْثَ لَكَ، اور بولی کہ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. انه ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا. یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکنہ لیوسف، تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے. معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائے، انہ لا یفلح الظالمون، گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے. ولقد ہمت بہ وہم بہا، اور وہ تو ان کی طرف لپکی، یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا. وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل. یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہیں پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی. روایات میں آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا. تو یہ تورات کے اندر ہے. تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے ان رأى برہان ربہ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، کوئی انہونی بات نہیں. اور یہ ایک بات کو الگ تر ہمت بھی وہم بہا، تو یہاں پہ لولا ان رأى برہان، وہ بھی بڑھتے ہیں. یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں، بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے. کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ، والفحشاء، اور بے حیائی کا. ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی. انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے. یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے، مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو. اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا. تو یہ اللہ کے خاص بندے، چہیتے بندے، مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. وہ سبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے، تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں، پیچھے وہ دوڑی. قالت وقدت قمیصہ من دبر، اور دوڑ سے اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو، تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا. حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا. وہ الفیا سیدہا لدى الباب، اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر، وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا، اس کا جو شوہر تھا، اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہے. پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، اس کے شوہر کو، لدل باد دروازے کے پاس. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا، اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو تلتر جس کو کہتے ہیں مشہور، فوراً جو اس نے پیتلا بدلا ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر، بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے، یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن، اس کے سوا اس کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب الالیم، یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے. اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا. قال ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا شخص، جو تھا اس عورت وہ زلیخہ اس کا نام آتا ہے تورات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے. امراۃ العزیز تو آتا ہے, اس عزیز کی بیوی, بڑے افسر کی بیوی, لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا. تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس, اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو, شاہدہ شاہد من اہلہا, اس عورت کے عزیز و رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی, اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے, فصدقت, تو وہ سچی ہوتی, وہ من الکاذبین, اور یہ جھوٹا ہوتا. یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا, تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا. وہ امکان قمیض و قدہ من دوبرن, اور اگر اس کی قمیض ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے, فقذبت, تو وہ جھوٹی ہے, وہ من الصادقین, اور وہ سچا ہے. اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کے عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے, اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے, عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں, آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں. فلما را قمیصہ قد من دبر, جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے, قال انہ من کیدکن, تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے, فریب میں سے ہے, ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہاری عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں. یوسف عارض انہذا, اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو, انہذا عارض انہذا, بس تفریح لذنبک, اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو, توبہ کرو, انک کنت من الخاطئین, یقیناً تو ہی تھی خطا کار. وقالت نسوۃ فی المدینۃ, اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر, امراۃ العزیز ہے, یہ ہے وہ عزیز کی بیوی, تراود فتح نفسہ, وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا, قد شغفہا حبا, وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراہ فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ, اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. فلما سمعت بمکرہن, جب اس نے امراۃ العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف, اب یہ چرچے ہو رہے ہیں, تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو کیونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے, گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی, لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا, اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں, لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چڑھائے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے. ارسلت الیہن, تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں, وہ آتد لہن متقان, اور اہتمام کیا ایک مجلس کا, ایک ڈنر کا, اور اس میں یہ کہ سب جو متقان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آتد کل واحدۃ منہن, اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی, سکینن, ایک چھری, جب کچھ پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے. وہ قالت خرج علیہن, اور کہا کہ اے یوسف ذرا نکلو ان کے سامنے, برآمد ہو ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ, تو جب ان سب نے اس کو دیکھا, اکبرنہ, تو ششدر رہ گئی, وقطعن ایدیہن, ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا, چوک گئی ہوگی, دیکھ کر ایک دم چونکی کہ یہ قدر حسین و جمیل ہی تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے, تو اس کا ہاتھ کاٹا, اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے, خون اس کے کچھ نہ آخر وہاں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کرے, تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو, تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی. قطع, نہ اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ قطع یو قطع تقطیع باب تفیل ہے, اس تفیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے وہ ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے. اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, اور ان کہا کہ حاشا للہ, یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی, تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی. ولقد راوتہ عن نفسہ, اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا, گناہ پر آمادہ کرنا چاہا, فاستعصم, لیکن وہ جمع رہا, وہ قائم رہا, وہ مستقیم رہا, اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ, اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ, تو وہ لازماً قید میں پڑے گا, وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا, کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے, اور اس کے تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا, کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، أَصْوُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا. فَصَرَفْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، يَقِينًا وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے. پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے. ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل منه الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين، صدق الله العظيم. اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان. جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اتفاقا اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے. قال احدهما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل الطیر منہ، اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں. نبئنا بتاویل، ہمیں ذرا اس ان خوابوں کی تعویل بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله، حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعبیر. یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ ان سے ٹائم لیا، کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں. اور یہ داعی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی ایک بات سے کوئی موقع ہو، کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. الا نباتکما بتاویل ہی قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے. ذالکما مما علمنی ربی، اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا. اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرتہم کافرون، دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے، بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں، ان کے نہیں مانتے آخرت کو. واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے، اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبا کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے، رسول کا نام جانتا ہے، کلمے اس کو پڑھا دیے گئے، نماز سکھا دی گئی. لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا، کسی شے کو اختیار کرنا. تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر، کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے، وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہے، مصر کے قوم ہے، لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر، فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد، صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے، عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے. متبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا نشرک باللہ من شیء. دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر. اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. خود غور کرو، کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں، بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں، یہ بہتر ہے یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے. ما تعبدون من دونه الا اسمان سميتموها انتم واباؤكم، نہیں پوچھتے تم اس کے سوا کن دیویوں دیوتاؤں کو، مگر یہ کچھ ہے نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آبا و اجداد نے بھی. ما انزل الله بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، حکم دینے کا اختیار، فیصلے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت بندگی کرو. ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم ہمیشہ کا دین. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ دل نہیں رکھتے. یا صاحب السجن، اے میرے زندہ کے دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو، یہاں رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے، اپنے آقا کو بادشاہ کو شراب کھلائے گا. یہ پہلے بھی ایک شخص تھا، ساتھی تھا یہ بادشاہ کا، لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا، اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا، ری انسٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر، اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ آسر و خمرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے، اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساقی گری کی تم کرو گے. محمد آ کر، اور جو دوسرا ہے فیسلمو، اسے سولی دے دی جائے گی. فتح کل تیر من راسے ہی، تو ظاہر بات ہے سولی سے جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے، اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے. تو فرمایا کہ وہ پھر تاکل تیر من راسے ہی، جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے، بھیجا کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا، رائے پوچھی تھی. وقال الذی ظن انه ناج، اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، رہائی پائے گا، چڑھا جائے گا، منہما ان دونوں میں سے، اذکر اسمی عند ربک، کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. فنساہ شیطان ذکر ربہ ہی، تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو. فلبث فی السجن بضع سنین، تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کئی برس تک. بضع کا لفظ عربی زبان میں نو تک پر آتا ہے، دس سے کم تک، تو دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک. وقال الملک کو، اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا. بادشاہ نے کہا، قال الملک کو اپنے دربار میں، اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے. اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکسوس کنگز، چرواہے بادشاہ. ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے، ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹینشیل ڈیولپڈ ہوتا ہے، پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں. تو اسی جزیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی، کوئی قبیلہ نکلا، زوردار تھا، اس نے حملہ کیا مصر پر، اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی، اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی. تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے، چرواہے تھے، اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے. گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے، بادشاہ تھے فرائنہ میں سے نہیں تھے، فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے، بلکہ خود عرب تھے. وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک فرشتہ بہت ہی بھلا انسان تھا اگرچہ یہ کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا اس سے نابلد لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف مزاج تو بھلا آدمی تھا قال الملک کو اس بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ سات گائیں ہیں سمان خوب موٹی تازہ یاکلہن سبع انہیں ہڑپ کر رہی ہیں سات گائیں جو دبلی ہیں سات گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں سات موٹی تازہ گائیں یاکلہن سبع وسبع سنبلات خضر اور میں دیکھتا ہوں کہ سات بالیاں بالے ہیں ہری سپتے ہیں ہرے اناج کے وہ اخرو یا بے سات اور سات ہیں کہ جو سوکھے ہیں یا ایو الملأ افتونی فی رؤیایا اے میرے درباریوں اے میرے سرداروں ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو اس سے واقف ہو قالوا اضغاث احلام انہوں نے کہا نہیں یہ تو پریشان خیالی ہے یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی امبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں پریشان خیالات اگرچہ اسلام میں خواب تین قسم کے ہیں ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب رؤیا صادقہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں الہام کرتے ہیں اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے تو فرائیڈ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے وہ جہاں تک کہ وہ رؤیا صادقہ ہے اس سے واقف نہیں قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبير الاحلام بعالمين ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے وہ خواب باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں وقال الذي نجا منهما اب اس شخص نے وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے وقال الذي نجا منهما اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا بری ہو گیا تھا رہا ہو گیا تھا ودگر بعد امت اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو ذرا مجھے جانے دو مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں یوسف ایوہ صدیق اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں یوسف اے صدیق اے سچے افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف ذرا ہمیں بتائیے تعبیر بتائیے حکم بتائیے اس کا کہ سات گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئی ہڑپ کر رہی ہیں سات ان کو کہ جو موٹی ہیں وہ سب ایسے بولاتن وہ سات بالی ہیں جو ہری ہیں خدرن وہ اخر آب ساتن اور سات جو ہیں وہ بہت خشک ہیں سوکھی ہیں لعلی ارجع الی الناس تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں لعلہم یعلمون تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے قال تزرعون سبع سنین دعابا حضرت موسیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم سات سال تک خوب زراعت کرو گے ڈٹ کر دب کر یہ دعبا جو ہے جم کر جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے واہ رج کے کھا تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا دعب کے ساتھ ہے تزرعون سبع سنین دعبا تم سات سال تو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محنت سے خوب جم کر کھیتی کرو گے فما حسدتم اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں تدبیر بھی بتا رہے ہیں تو دیکھو جو بھی تم کاٹو جو فصل ملے فضرور ہو فی سم بولے ہی تو اسے اس کی بالیوں ہی میں سٹوں ہی میں رہنے دینا سارا اناج نکال نہ لینا الا قلیلا مما تاکلون سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین پریزرویٹیو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹیو کی ضرورت نہیں ہے یہ محفوظ رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا بلکہ یہ کہ انہیں بالیوں کے اندر انہیں سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا الا قلیلا مما تاکلون جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے یعنی بارش نہیں ہوگی شدید قحط پڑے گا یاکلن وہ سات سال کھا جائیں گے ما قدمتم لہن جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی تعبیر تو یہ کہ سات سال تک خوشحالی ہوگی اچھی فصل ہوگی اور سات سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں تدبیر کیا بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر دینا باقی ذخیرہ کر دینا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا ثم یاتی من بعد ذلک پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا سبون شداد یاکلن وہ سال آئیں گے ساتھ یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا ما توسنون جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ وہ کھا جائیں گے سوائے اس کے جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس پھر ایک 7 سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر بی برسے گا وفیہ یاسرون اور جب بی برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی وقال الملک اوتونی بہی اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سمجھدار انسان ہے اس کو تو یقیناً جیل میں نہیں ہونا چاہیے میرے پاس ہونا چاہیے فلما جاء الرسول اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس قال ارجع الى ربك انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی کوئی ایف آئی آر تو کٹی ہوگی نا آخر میں کوئی نہ کوئی الزام کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داغ ہے دھبا تو ہے تو میں جب تک کہ بری ذمہ نہ ہو جاؤں اور بری نہ ہو جاؤں ان الزامات سے جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا فرمایا قال ارجع الى ربك فاساله تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس فاسأل ہو اور ذرا اس سے جا کے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان ربی بکیدہن علیم یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چرتروں سے خوب واقف ہے قال فما ختمکن اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو وہ بیگمات کو اذ راوتن ما ختمکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا کیا حقیقت تھی اس کی جبکہ تم نے یوسف کو چاہا تم سب نے چاہا کہ اسے تم پھسلا دو اور اسے تم گناہ پر آبادہ کرو قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں اس کے نیت میں کوئی برائی اس کی طرف سے کوئی اقدام اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام قطعاً نہیں جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی قالت امرأة العزیز اب وہ اس امرأة العزیز نے بھی جس کا نام زلیخا مشہور ہے اس نے بھی کہا الآن حسس الحق اب تو حق واضح ہو گیا وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا انا راوتہ عن نفسہ میں نے ہی اصل میں اس کو پھسلانا چاہا تھا میں نے ہی اسے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ بالکل سچا ہے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں یہ کس کا قول ہے ایک قول یہ ہے کہ زلیخا ہی کا کلام بھی چل رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ اس کو معلوم ہو جائے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو انی لم اکن ہو بالغیب کیونکہ حضرت یوسف اس وقت وہاں موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی بکواس کرتی اور غلط بات کہتی لیکن نہیں لم اکن ہو بالغیب تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے وان اللہ لا یہدی القید الخائنین اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا وما ابر و نفسی اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی ان نفس الامارت بالسوء نفس جو ہے انسان کا وہ تو بری کا حکم دیتا ہی ہے الا ما رحم ربی سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو ان ربی غفور الرحیم یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں یوسف زلیخا کے قصے ہیں ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ عشق مجازی جو ہے اس کا وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہہ دی ہے اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے الا ما رحم ربی ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا انا راوت تو ان نفسہ ہی وانہ لمن الصادقین اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہ یاب نہیں کرتا. باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ, میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں. تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا, میں یہ نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو ہی جاتا. فما عبر رہو نفسی ان النفس لا مارۃ بالسوء, نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا, الا ما رحم ربی, سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم. وقال الملك اتوني به, اب بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. استخلصه لنفسي, اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا. بادشاہوں کے مصاحبین خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے, ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں. فلما كلمه, تو اب جب حضرت یوسف آ گئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے, قال انك اليوم لدينا مكين امين, تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتبر انسان ہوں گے, اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر, ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا. قال اجعلني على خزائن الارض, ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے, تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو, یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو, کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو, اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں, اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے. باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی صحرا ہے, دائیں طرف بھی صحرا ہے, صحرا سینا ہے, تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا, تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ یہیں سے ہوتی تھی. تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست قحط آیا ہے, بہت زبردست قحط آیا ہے بعد میں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو. انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں حفاظت کرنے والا ہوں, علیم بھی ہوں جاننے والا ہوں, ماہر ہوں, میں یہ سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کروں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانا بنا دے. اب مصر کی حکومت جو ہے, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں مجدھار میں پہنچا دیا, عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا, اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں جن کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے. نصیب برحمتنا من نشاء, اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا, باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائے اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وجا اخوت یوسف, اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے, اب سات سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی, حضرت یوسف نے بندوبست کیا, سٹوریج کیا, بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا. اب وہ دوسرے سات سال شروع ہو چکے ہیں, قحط پڑا ہوا ہے, اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے. یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے, ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے, جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو ایک سال کے لیے, وہ راشن ہے اس کا. تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی, جو بھی قیمت دے سکتے تھے, جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے. یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے. اب گویا بھی یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان. وجا اخوت یوسف, اب یہ مشرقی کی طرف سے, اب یہ حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں, اور ان میں سے 10 آئے ہیں, 11 نہیں آیا. 11 جو چھوٹا تھا, اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے مارے میں قتل کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے, کہیں جانے نہیں دیتے, ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ, آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں, پیش ہوئے. فعرفہم, اس نے تو پہچان لیا ان کو. وہم لہ منکرون, لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے.

وقال يا ابت هذا تاويل رؤيا من قبل. اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تاویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں. تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں. قد جعلها ربي حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا. وجاء بكم من البدو، اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیا نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر، یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا. من بعد نزغ الشیطان بینی و بین عصمتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء، یقینا میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے. انہ هو العلیم الحکیم، یقینا وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا. رب قد آتیتنی من الملک، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا. فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا خوش پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں، فرما برداری ہی کی حالت میں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی، اے محمد آپ کی جانب. وما كنت لديهم اجمعوا امرهم وما هم يمكرون، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب انہیں دے دیا گیا، اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت، ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر، اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت. وکائن من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا، اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جس میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. وہم عنہا معرضون، لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے. وما یومن اکثرهم باللہ، ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی. الا وهم مشرکون، مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی. یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے، پھر توجہ دلا رہا ہوں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں. زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا، ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں، آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے، کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں. تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ، وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں. توبہ ہے، ہاں توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی. باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو 6 گھنٹے کے کیسٹس ہیں، 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، شرک فی الحقوق کیا ہے، عہد حاضر کا شرک کیا ہے، نظریاتی شرک کیا ہے، سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے، اور یہ جو قوم پرستانہ نظریہ اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے، مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے، نفس پرستی کس اعتبار سے شرک ہے، یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے، تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من عبادک الموحدین، اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے. یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے، ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلہہ کیپیٹل جی والا گاڈ ایک باقی گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار مہادیو ایک باقی دیویاں دیوتا بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحد ہوتے بھی ہیں بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے اَفَأَمِنُوا أَن تَعْتَدِهُمْ غَاشِقٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ کیا وہ نچنت ہیں اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اَوْ تَعْتَدِهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے علی بصیرت انا میں بصیرت باطنی کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کانشسلی شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرت باطنی کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ من اتبعنی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی علی بصیرت سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان ہو اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی قیمتی شے ہے وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصت اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ وجہ بصیرت ہو وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب مرد ہی تھے انسان تھے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں فَيَنْدُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْقِلُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سی آراء ہیں لیکن جو توجیہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حتیٰ اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لا چکے ہیں یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاوبالی ہو جاتی ہے کہ 12 برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب تو نہیں آیا یہ سب دھونس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا جاءہم نصرنا واستیأس الرسل اور ظنوا کا جو فاعل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے وہ جو مشرک قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی. جاہم نصرنا تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی. فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءَ پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے. وَلَا يُرَدُّ بَعْثُنَا عَلِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی, نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے, ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے, عقل کا سامان ہے, سبق کا سامان ہے. ما كان حديثا يفترى یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے, کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے. ولكن تصدیق الذي بين يديه بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سواں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی, بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه والتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی, یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں. یہاں وہ تین سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا, سب گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے, تیسرا گروپ ہے یہ جس میں 14 سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں تین تین کے گروپس بنتے ہیں. سورہ یونس سورہ ہود میں وہ نسبت ذاتیت بالکل واضح تھی اور یہ اپنی جگہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے, یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے. ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور, وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم, سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء. سورہ طہٰ بھی ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے, ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف, لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے. سورہ طہٰ جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ, 8 میں سے 5 رکوع کے قریب جو ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ. اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے, یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں, تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت, ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت, لیکن وہ مصحف میں قرآن مجید کی ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہے. یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہے, وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی. اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں, یہ تو 11 رکوع 12 رکوع 10 رکوع پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں, یہ جو اب آ رہی ہے 6-7 رکوع پر مشتمل صورتیں ہیں, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ حج. ان میں سب سے پہلی سورۃ الرعد ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.